วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของลุงเทียมราษฎรของหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี2517ซึ่งช่วงระยะเวลานั้นของคนไทยเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยกับคำว่าคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงเด็กๆในขณะร้องไห้กระจองงอแงออดอ้อนกวนพ่อแม่อยู่พอบอกว่าคอมมิวนิสต์มานี่เงียบกริบเลยไอ้เรื่องผีตาโบ๋ผีกระสือนี่ชิดซ้ายไปเลยไม่ต้องไปเอามาหลอกซะให้ยากลุงเทียมคนนี้วิสัยของแกเป็นคนขี้เล่นชอบหลอกชอบอำเพื่อนฝูงเล่นสนุกอยู่เรื่อยบางทีพูดแล้วค่อยมาคิดตามหลังก็มีถ้าใครรู้ใจแกก็จะไม่โกรธแกช่วงปีนั้นลุงเทียมแกกำลังเป็นหนุ่มชะกันแล้วแกก็ทำงานอยู่ที่หน่วยงานหน่วยหนึ่งชื่อว่าหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือที่เรียกชื่อย่อว่ารพช.หน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ตระเวนไปตามที่ต่างๆในชนบทที่กันดารแล้วก็ห่างไกลโดยเฉพาะจะคอยช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความสะดวกหาแหล่งน้ำขุดสระประสานงานเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลสร้างถนนหนทางสถานที่ที่ป่าเข้าไปนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทั้งไข้ป่ามาลาเรียอันตรายจากสัตว์ร้ายนานาชนิดความลึกลับอาถรรพ์ของผืนป่าแล้วก็ที่พูดถึงก็คือคอมมิวนิสต์เรื่องคอมมิวนิสต์นี่แหละที่ได้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในช่วงนั้นข่าวเรื่องคอมมิวนิสต์บุกจับชาวบ้านที่ออกไปทำไร่ไถนาเรียกค่าไถแล้วก็ออกปล้นสะดมชาวบ้านก็หนาหูทั้งข่าวจริงบ้างเท็จบ้างก็ปนเปกันไปจะข่าวร้ายข่าวดีก็ไม่ทำให้หน่วยงานรพช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ตอนนั้นมีข่าวลอบโจมตีหน่วยงานของรพช.จนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่เรื่อยเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องกับลุงเทียมแล้วก็เพื่อนในหน่วยงานของแกขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งแทรกเตอร์รถขุดรถตักกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งซึ่งมีอาวุธประจำกายพร้อมซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงการตัดถนนผ่านป่าแห่งหนึ่งในอำเภอสองดาวอีตอนเจ้าหน้าที่กำลังขมักเขม้นทำหน้าที่กันอยู่นั้นไม่มีใครคิดหรอกว่ามีผู้ชายนับจำนวน10คนโผล่ออกมาจากสองข้างทางเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่พักอยู่ใต้ต้นไม้เตรียมกินข้าวเที่ยงลุงเทียมแกเป็นคนขี้เล่นปากไวอยู่แล้วโดยที่แกยังไม่ทันสังเกตว่าแต่ละคนมีปืนมาด้วยแกก็เลยเรียกเขามากินข้าวพลางแซวไปเล่นๆว่ามากินข้าวเด้อไปใส่มาไปจับคอมมิวนิสต์มาบ่เท่านั้นแหละพอสิ้นเสียงลุงเทียมแทนที่จะมีเสียงคนตอบกลับเป็นเสียงปืนจากเจ้าผู้ชายคนนำหน้ายิงรัวขึ้นฟ้าที่ยิบคนอื่นก็เลยยิงมั่งเจ้าหน้าที่วิ่งกันแตกกระจายหลบเข้ารกเข้าพงที่มีปืนก็นำปืนออกมายิงต่อสู้ที่ไม่มีก็หมอบราบสนิทกับต้นไม้กับแท่งหินเสียงปืนยิงโต้ตอบกันหูดับตับไหมลุงเทียมเลยพูดให้ฟังว่าไอ้เทียมปากหมานี่จะมาตายเพราะคำพูดตัวเองอยู่นี่ละโว้ยการต่อสู้ดำเนินมานิดหน่อยเจ้าหน้าที่ของทางราชการต้องวางอาวุธยอมแพ้เพราะกำลังน้อยกว่ากลุ่มผู้โจมตีเขาบอกว่าเขาชื่อสหายพวงเป็นผู้ที่ทางการเอ่ยถึงบ่อยๆเขาบอกว่าเคยพูดแล้วให้หยุดพัฒนาหยุดสร้างก็ไม่ฟังถ้าไม่ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันจะฆ่าซะให้หมดเสร็จแล้วพวกที่โจมตีนี่ก็ปล่อยให้นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลได้แต่ต้องขอเอาตัวช่างเครื่องคนขับจำนวนหนึ่งรวมทั้งลุงเทียมไปเป็นตัวประกันแล้วก็เป็นการตัดกำลังการพัฒนาพื้นที่ไปในตัวด้วยจากคำบอกเล่าของลุงเทียมที่มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แกถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแกเล่าว่าตัวแกเองถูกนำตัวไปกับเพื่อนประมาณ10คนขึ้นเขาเข้าไปในป่าลึกมีเรือนนอนอยู่ 4-5 หลังมุงด้วยยาคาเป็นที่พักลุงเทียมกับเพื่อนก็ถูกแยกขังตามเรือนนอนแต่ละหลังบางหลังมีที่คุมขังเป็นกรงไม้แน่นหนาช่วงนั้นลุงเทียมเล่าว่ามีพวกผู้ก่อการกับตัวประกันต้องอดอาหารต้องตายอย่างทรมานเพราะว่าช่วงนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรุกปราบอย่างหนักช่วงเวลาที่ถูกคุมขังอยู่น่าจะสักประมาณสัก3เดือน ในกลุ่มเพื่อนของลุงเทียมเองก็มีตายไปคนหนึ่งที่เหลือก็อยู่ในสภาพผอมกระรองจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ว่ามีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนกลางคืนเงียบๆบางคืนที่ลุงเทียมแกหิวจัดจะมีทหารหญิง 2-3 คนแอบยกกับข้าวไปให้แกถึงเรือนนอนเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งสหายพวงก็สั่งให้บรรดาเพื่อนๆในค่ายพักปลดปล่อยผู้ถูกคุมขังเกือบหมดในจำนวนผู้ถูกปล่อยตัวมีลุงเทียมรวมอยู่ด้วยเหตุผลที่ปล่อยตัวประกันไม่มีใครรู้แต่ลุงเทียมบอกว่าคงจะเป็นเพราะเสบียงขาดแคลนยารักษาโรคไม่มีอีกอย่างทางการก็กดดันอย่างหนักหลังจากที่ถูกปล่อยตัวมาไม่นานลุงเทียมก็ได้แต่งงานตั้งหลักปักฐานเมียแกชื่อจันเป็นชาวกาฬสินธุ์พอแต่งเสร็จแกก็ย้ายไปอยู่กาฬสินธุ์กับป้าจันเมียแกโดยยึดอาชีพทำไร่ไถนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละอยู่กันจนได้ลูกสาว2คนในปี2523ชีวิตคนเรานะบางครั้งมันยิ่งกว่าละครท่านผู้ฟังคงจำได้ตอนนั้นท่านนายกเปรมตินสุรานนท์ท่านประกาศให้ผู้หลงผิดวางอาวุธแล้วเข้ามอบตัวร่วมกันพัฒนาชาติไทยในครั้งนั้นมีผู้สมัครใจวางอาวุธเข้ามอบตัวจนเกือบหมดป่าทั่วประเทศหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือญาติของป้าจันออกมาด้วยถ้าญาติของป้าจันเหมือนคนอื่นๆก็คงไม่ต้องเอามาเล่าหรอกแต่มันยิ่งกว่าบางเพราะว่าญาติของป้าจันคนนี้ก็คือสหายพวงซึ่งเป็นแกนนำระดับสูงนั่นเองก็ยังว่าละคนหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นญาติห่างๆข้างเมียแถมเคยร่วมค่ายเดียวกันอยู่ในป่าลุงเทียมก็อดจะตื่นเต้นไม่ได้อดที่จะขุดเอาเรื่องเก่าๆตอนเข้าป่ามาคุยไม่ได้ในทุกครั้งที่เจอกันมีอยู่วันหนึ่งที่สหายพวงได้คุยกับลุงเทียมถึงเรื่องมหัศจรรย์อยู่เรื่องนึงวันนั้นสหายพวงได้หลุดปากพูดกับลุงเทียมว่าในจำนวนผู้ถูกคุมขังมีลุงเทียมนี่แหละที่ดูปกติสมบูรณ์ดูไม่สุดโสมเหมือนคนอื่นในภาวะที่แร้นแค้นแล้วก็ขาดแคลนเสบียงอย่างหนักเช่นนั้นลุงเทียมก็เลยตัดสินใจบอกความจริงไปว่าเรื่องอยู่เรื่องกินอิ่มหนำสำราญทุกคืนนั่นน่ะต้องขอบคุณทหารหญิง3คนที่อุตส่าห์มีน้ำใจนำข้าวปลาผลัดกันมาเสิร์ฟทุกคืนเพียงพูดเท่านั้นน่ะเล่นเอาสหายพวงร้องจักหันขวับมองหน้าลุงเทียมพร้อมกับพูดว่าจะบ้าเหรอทหารหญิงที่ไหนกันตัวเขาเองคุมอยู่ค่ายนั้นเป็นปีไม่เคยเห็นมีผู้หญิงแม้แต่เงาแกเถียงกันอยู่นานเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าตัวเองพูดจริงเรื่องนี้แหละที่ทำให้ลุงเทียมแกเชื่อเพราะก่อนหน้าแกถูกคุมตัวไปที่ค่ายแกชอบทำบุญสุนทานใส่บาตรอยู่เสมอผลบุญก็ตอบแทนแกจริงๆไม่ต้องรอชาตินะแต่แกก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแกกลัวเขาว่าแกไม่เต็มบาทแต่ว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดมาจากคนสนิทกับแกมากคนหนึ่งเมื่อคราวที่ไปนอนค้างที่สารวัตรจำศีลในวันพระนั่นเองส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หรือใครจะว่าแกบ้าก็ไม่เป็นไรครับแกว่างั้นครับ ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวนี่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอำไพก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอำไพก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆมักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอำไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงนึงแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พลิกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืน

ทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดัง นี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนี ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายปราดก็ล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเม็ดก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7 ปีครึ่งหลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอัมไพจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีชาวบ้านได้อาศัยหาปลาจากหนองน้ำนี้ไปต้มยำทำแกงกินเลี้ยงดูลูกหลานครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่คนมั่งมีทำนากันดังนั้นหน้าดำเนี่ยทำกินกันกลางสายลมแสงแดดมีอยู่บ้านสองบ้านเท่านั้นที่พอจะมีเงินมีทองมีที่นาเยอะนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตาทวดนนส่วนหนึ่งที่พอมีพอกินหาเช้ากินค่ำมันก็มีเยอะที่ไม่มีนามีไร่ก็มีอยู่ด้วยพวกนี้หาปลาหาผักกินกันรับจ้างเขาไปวันๆหนองน้ำที่ว่านี่แหละที่หากินของคนในหมู่บ้านไม่ว่ายากดีมีจนก็พึ่งพาหนองน้ำใหญ่นี่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลหนองน้ำนี้อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านไกลออกไปสุดท้องทุ่งมีขนาดกว้างใหญ่เป็นบึงน้ำที่น่ากลัวสำหรับเด็กๆตอนนั้นคุณทวียังเด็กอยู่ไปกับแม่ไปหาปลาที่นั่นตอนกลางวันแสงแดดร้อนร้อนท้องฟ้าสีครามแกก็ยืนมองอยู่ริมหนองน้ำย่ำน้ำเล่นอยู่ตามชายหนองในหนองน้ำก็มีพืชผักสีเขียวๆลอยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็มพืชไปหมดมีพวกผักตบชวาแถวบ้านนั้นเขาเรียกผักปอดหรือว่าผักป่องแล้วก็มีผักแพงพวยกระจับก็มีผักบุ้งสายบัวจอกแหนก็เยอะมีทั้งนั้นที่สำคัญน้ำลึกมากผู้ใหญ่ลงไปยังมิดหัวเท้ายังพื้นดินไม่ถึงเด็กลงไปเล่นทว่ายน้ำไม่เป็นมีหวังจมน้ำตายแน่ๆอยู่มาปีหนึ่งเกิดมีคนตายในชื่อลุงเชื่อมตัวแกดำๆตัวเล็กแกไปหาปลากลางคืนปีนั้นราวๆ2509แกตายอย่างมีปริศนามากพบศพอยู่ริมน้ำบางคนก็บอกว่างูคงจะกัดเอาบางก็ว่าอาจจะเป็นพรายน้ำบางคนก็ว่าน่าจะเป็นผีกองกอยมันฆ่าเพราะว่าช่วงนั้นชาวบ้านที่ไปหาปลาเคยเห็นผีกองกอยมาหาปลากินอยู่ที่หนองน้ำด้วยความตายที่เป็นปริศนาไม่แน่ชัดนี่เองทำให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่มาชนะสูตรศพต้องงุนงงกันมากสุดท้ายก็ลงความเห็นกันทำนองว่าเป็นลมตายคุณทวีได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแบบนี้แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ว่าผีกองกอยเนี่ยเป็นตัวการเขาเห็นร่องรอยของมันที่ริมหนองน้ำมีรอยเท้าแปลกประหลาดในดินเปียกชื้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อผีกองกอยเนี่ยเป็นผีป่ามีคนได้ยินมันร้องก๋อยก๋อยมันมีเท้าเพียงข้างเดียวเวลาที่มันออกหากินก็จะเขย่งเท้าเดินไปเหมือนกับคนขาเสียข้างหนึ่งแล้วก็เขย่งเกงก๋อยกระเดกกระเดกไปที่เขาสังเกตเห็นร่องรอยมันก็คือเท้าข้างเดียวนั่นเป็นเท้าที่ไม่มีนิ้วเท้าเป็นคล้ายๆคนปลายนิ้วด้วนหมดอย่างนั้นแหละก่อนที่ลุงเชื่อมจะถูกฆ่าตายไม่นานได้มีตาคนหนึ่งชื่อตาโถตัวใหญ่ตัวดำเป็นคนหาปลาเหมือนกัน